Det här är Radio Framåt avsnitt 60 som sänds live ifrån Berlin, Orkney och Stockholm till hela världen den 25 april 2013. Varmt välkomna till Radio Framåt. Det här är alltså avsnitt 60. Det börjar bli en del avsnitt nu. Så för er som lyssnar för första gången, ni har mycket att ta igen. Det här är torsdagssändningen, så att ni som lyssnar får gärna hänga med så mycket det går genom till exempel Twitter med hashtag Radio Framåt, eller skriva på Facebook eller Flashback eller liknande, så försöker jag eller Magnus eller Jonas hålla koll på vad som skrivs och försöka ta in det i programmet. Ni kan också ringa in på 08 51 97 00 00. Och jag tänkte också komma med en liten utmaning eller uppmaning till våra lyssnare. Jag tycker vi ska se hur fantastiska våra fantastiska lyssnare kan vara. Så vi vill att alla som lyssnar på Radio Framåt och gillar det vi gör, dela med er av länken till det här avsnittet på Facebook, Twitter, Google+, via e-mail, hur ni än nätverkar. Det kan ni göra antingen genom att bara klicka dela på de länkar vi publicerar på till exempel Facebook, eller genom att kopiera och klistra in länken till det här programmet i era statusuppdateringar eller i er e-mail. Så om alla hjälper till kanske vi till och med kan slå lyssnarrekord, och så lovar vi att återkomma med siffror och liknande nästa avsnitt. Det här var jag helt oförberedd på. Nu blir jag helt blockerad av prestationsångest. Då måste ju det här avsnittet vara bra. Precis. Det blir bra. Mm. Precis. Och det är lika bra att säga då till er som nu kommer hit för första gången, tack vare att en kompis länkar till er. Välkomna. Det här är Radio Framåt. Det är norra Europas största nationalistiska pratradio. Vi sänder live 2 gånger i veckan, måndagar och torsdagar 19.30. Och alla program kan laddas ner i efterhand på iTunes, realisten.se eller radioframåt.se. Så nu kör vi. Jag heter Dan Eriksson och jag har med mig som vanligt Jonas Dejär. Hej. Och Magnus Söderman. Ja, jag är här. Härligt. Har du också prestationsångest nu, Magnus? Ja, det har jag. Det har jag varje gång. Man vill ju leverera ett bra program. Och det är ju faktiskt så att man känner det att liksom, ibland så blir det liksom inte 100%. Gud vad mycket liksom jag lyckades säga en mening för övrigt. Det lät smart. Ja, visst lät det smart. Du vet jag inte vad jag ska säga. Nej, men man känner ju det att då och då får vi till ett bra program. Men sen så händer det att vi får lite mer så här. Ja, man känner själv att man inte riktigt kom igång och så. Nu blir jag rädd för att det här skulle bli ett sånt, bara för att du sa sådär då. Men det kan bli precis tvärtom också, så vi får helt enkelt se. Mm. Kul som vanligt att vara här, och kul som vanligt att det är vi tre och att vi slipper Björn. Ja, det är fantastiskt. Ja, jag får se vad jag kan leverera idag. Det har varit svårt att fokusera. Man kan säga att Tyskland, där jag bor och verkar, är fotbollstoket just nu. Och det kanske inte är så konstigt, Jonas. Nej, det har väl varit ganska, vad ska vi säga, ganska exceptionellt med de här två första semifinalomgångarna i Champions League. Där, för de som inte vet då, så har först Bayern München slog Barcelona med 4-0 på hemmaplan visserligen, men ändå, det är alldeles otroliga siffror, givet att Barcelona faktiskt har varit inte bara det dominerande laget de senaste 5, 6, 7 kanske, eller säg 5 åren i alla fall då, helt klart. Utan kanske har varit just den här tiden då kanske det bästa klubblaget genom alla tider. Det kan man faktiskt det kan man hävda. Okay. Sen om det så kan jag inte säga definitivt. Det kan nog ingen kanske. Men definitivt en av kandidaterna till det. Så att det är helt otroligt. Och sen så slår då Borussia Dortmund Real Madrid med 4-1. Igår. Och det kan igår. Man säga i tyska tidningar idag. Det är verkligen så att när man trodde att det inte kunde bli bättre, ungefär så resonerar tyskarna, så går vi in också och kör vi. Alltså nu är det verkligen Tyskland mot Spanien, det är så det låter där. Mm. Och jag pratar med en del supportrar till både Hertha och Union Berlin som bor här då. Båda, alltså, de hejar ju ändå lite grann då på Bayern München och Dortmund här nu, för att det är ändå Tyskland. Ja, vad tycker du om Bayern München och Dortmund som ju har varit de dominerande lagen under flera decennier i tysk fotboll? Vad tycker Berlin-supporterna om dem annars? De flesta tycker bättre om Dortmund än Bayern München. Bayern München har alltid varit lite större och alltid lite rikare och sådär. Jag menar, Dortmund, bara för 7-8 år sedan så hade de ju knappt några pengar och de var tvungna att sälja av hela laget och börja om på nytt. Och nu var det ju en stor nyhet här i måndags att Dortmund fostrade Mario Götze, går till Bayern München för, jag tror att det var 37 miljoner euro eller något sånt där. Vilket inte var tog sig emot speciellt bra bland Dortmund-fansen. Jag kommer inte ihåg då, när var det Dortmund vann, var det Champions League då? Eller var det, ja, det måste det ha varit. Det var någon gång för inte allt för länge sedan, va? Ja, jag vet tyvärr inte det på rak arm. Vad jag däremot vet är att Magnus kan se in i framtiden. Ja, alltså först och främst vill jag bara sätta ner foten på en gång här. Alltså bröd och skådespel till folket. Så pass så att även mina radiokollegor ställer upp på det. Åh, nu är Tyskland enat. För nu ska vi spela fotboll. Åh, det är en masssuggestiv stämning där alla viftar med flaggor och bara oj, oj, oj. Och vi kan se bort ifrån de här gamla små konflikterna mellan Bayern och hit och dit. Och så. Ja, det funkar lika bra nu som det alltid har gjort. Bröd och skådespel, bröd och skådespel. Och det är ju liksom pinsamt bara det. Men nu har jag fått sagt det. Men sen kan vi ju säga i sådana fall så här. Sunderland, mina vänner. Där händer det ju grejer hela tiden. Speciellt det intressanta med vad som har hänt så att säga, när då hela etablissemanget går ut och säger att nu ska vi bojkotta den här hemska fascisten och så vidare, och man menade på att det var en stor uppslutning från supportrar då, som inte ville ha den här hemska Dekanio och så vidare och så vidare. Men vad har hänt egentligen då när man tittar på YouTube? Alltså först när slog de ju ärkerivalen i Newcastle i derbyt med 3-0 på bortaplan, helt otroligt, och sen vinner man för första gången på 20 år mot Everton, och Paulo Dekanio är i stort sett hjälteförklarad i Sunderland nu och ser ut att kunna rädda dem kvar i första ligan. Och man kan se klipp på YouTube när hela läktarna sjunger hans namn. Och han är helt enkelt älskad i laget nu. Och så snabbt gick det. Alltså media har försökt liksom att fördöma honom och hetsa folk mot honom. Men han har visat passion och kärlek för laget och klubben. Och nu har han fansen med sig. Och det var väl, jag menar, det var inte bara media. Jag menar även den här, vad heter de? Anti-race, nej vad heter de? Searchlight. Alltså, det var ju ganska stort. Hope not hate var det väl, tror jag. Hope not hate, ja. Men Searchlight har säkert skrivit något. Gary Gable kan ju inte hålla käften vad som än händer tyvärr. Men de är ju sammankopplade på något sätt. Ja, det är ju samma skit. Och Searchlights. Ja, men det är som Expo och allting annat liksom. Jo. Men det har ju inte hjälpt. Och det där är ganska intressant ur många synvinklar. Men att konstatera att det har inte hjälpt och att det är något som händer som också gör att alltså den här där man kan säga att det är lite grann kanske det som har med fotboll att göra, att den kärleken till ett lag, den psykologi som ligger bakom det, får också alla de här människorna att för en stund skita i allt annat. Och det ser man ju också som nationalister, och det är ett intressant fenomen att man som liksom nationalist går in på en fotbollsarena. Och sen står man där och hejar fram sitt lag alldeles oavsett vilka som spelar i det och vilka man delar läktaren med och så vidare. Och sen går man därifrån och sen så är det liksom en annan värld man kliver in i. Och det där är, tycker jag, väldigt intressant då. Och titta på varför och hur och så. Men det är ingenting vi kan liksom gå igenom här med kanske. Men det är väl bara sagt. Jo, men jag tror att det man kan se ut av det och lära sig av det är att vad än folk kastar på en för epitet och så vidare, lyckas man nå ut till folk och beröra folk, så kan de se förbi det. Ja. Och det tror jag kan gälla utanför fotbollen också. Jo, och sen alla respekterar ju en kunnig människa. Jag menar, det spelar ingen roll vad, om du är läkare och en av de bästa kirurgerna på sjukhuset, så kommer ju folk tycka att du är en jäkla bra kille eller tjej. Om du sen framkommer att du är liksom nationalist eller medlem i SVP eller vad som helst, så kommer de inte tycka sämre om det för det. Sen alltså, det kan ju som fotbollsspelare, han har ju spelat i Premier League förut under sin aktiva tid. Jag, för flera klubbar, jag kommer bara ihåg West Ham kommer jag på, ja. Men hur som helst, han har ju alltid varit en väldigt självuppoffrande spelartyp liksom, och väldigt lojal, en slitvarg liksom. Jo, så att, alltså man kan ju säga också alltså, typ som i Lazio, alltså han är ju verkligen en fotbollssupporter, han stod ju själv i kurvan med Ultras för Lazio innan han kunde spela i A-laget, så att han har ju verkligen fotbollspassionen i sig så att säga. Jo. Så är det absolut. Magnus, du har blivit nominerad. Tack. Till att inviga Stadsbiblioteket i Göteborg. Det var trevligt. Ja. Det är öppen nominering och nu fick Jonas en nominering här såg också, så att det går fort. Perfekt, perfekt. Vi får väl se om vi vinner också. Det vore jättekul. Ja. Så gå in och rösta på oss. Det kanske man inte kan. Det är väl något jo, det är någon form av Facebooksröstning. Jaha, ja. Ja, bra. Så att Magnus, du får träna på att klippa band nu så att vi kan göra det på ett snyggt sätt sen. Försöka. Undrar vad man skulle säga om man gjorde en sån sak så drog man upp någon stor jävla Bowie-kniv. Kommer du ihåg såna? Det är inte lika poppis idag som det var på typ 80, slutet på 80. Och butterfly-knivar var också populära. Nu ska vi sluta prata knivar. Nu ska du berätta istället om hur du har kunnat se in i framtiden. Jo, men det var ju det här med ryssen kommer som vi pratade om i förra avsnittet. Ja. Och då konstaterade vi att ryssen hade gjort lite inflygningar över Sverige där och vårt försvar stod på marken. Ja, det är intressant för att det vi har i Sverige det är något som heter insatsförsvar. Mm. Det ska vara slimmat och det ska vara redo att ta sig an uppgiften när den dyker upp och så vidare. Den ska inte vara trög och stående stilla, ett invasionsförsvar som kostar pengar. Mm. Och när det väl då dyker upp flygplan som inte tillhör oss, då står vi still i alla fall. Så det där insatsförsvaret, jag vet inte om de var i Afghanistan och jagade skäggbarn eller någonting. Ett ögonblick bara. Nu ska Magnus bråka med sin katt. Det är sånt som kan hända i livesändning. Den hade ju gömt sig när jag stängde dörren, så att nu var den kvar och då började den krafsa. Så jag tänkte kasta ut den. Nej, men så det var intressant. Men det vi pratade om då och kom fram till, det var ju det att det man kommer använda det här politiskt, det är ju inte att säga att vi behöver rusta upp försvaret och göra det liksom anpassat för detta. Utan att det man kommer säga är att vi behöver gå med i NATO. Och det var ju precis det som hände. Mm. Att Folkpartiet var det väl nu då? Jo, det var Allan Widman som är då försvarspolitisk talesman Folkpartiet. Han har ju då skrivit en debattartikel på DN Debatt. Att Sverige måste gå med i NATO helt enkelt. Det finns inget annat val. Och det här visar på att behovet av det. Så Jonas, ska vi gå med i NATO? Absolut inte. Jag tror inte att jag hade tyckt det i vuxen ålder ens på 70-talet eller större delen av 80-talet när faktiskt Sovjetunionen kunde sägas utgöra ett rejält hot mot Sverige. Men då hade det kanske funnits goda skäl för att göra det. Mm. Nu har vi ju fått reda på att vi allt för sentligt var med i NATO fastän sossarna låtsades som annat för svenska folket under hela efterkrigstiden ändå. Men det kan man ju säga att vi är idag också, redan, fortfarande. Så att det är självklart inte. Och framförallt NATO och de länder som är ledande, där de, vad ska vi säga, försvarsmakter som är ledande, för att de representerar ju inte sina folk heller på något sätt, är ju idag de som skapar mest osäkerhet i världen, efter staten Israel kanske, som de är naturligtvis väldigt nära lierade med. Mm. Så att det är ju fullständigt vansinnigt. Då tror jag det vore tryggare för Sverige att liera sig med Ryssland. Vilket jag inte föreslår eller förespråkar på något sätt. Och inte tror vore bra heller. Och det är inte så att jag är omedveten om den svensk-ryska historien och sådär vidare. Men så pass illa är det. Mm. Är det inte så också, säger man inte så att i och med att vi är medlemmar i EU så är vi medlemmar i en europeisk pakt som säger att alla EU-medlemmar ska stödja ett EU-land som hamnar i krig? Jag vill minnas att det är inskrivet någonstans. Jo, det är dit de vill komma, är ju helt klart. Sen så har det liksom inte riktigt, vad ska vi säga, det har inte blivit definitivt än, men egentligen så kan man nog faktiskt argumentera för att både NATO och EU ingår i samma tilltänkta framtidsstruktur av en världsregering som ska straffa alla som motsätter sig, vad ska vi säga, så kallad demokratisering, vilket tyvärr ofta då innebär att det kapitalistiska, eller det internationella finanskapitalet får grönt ljus för rovdrift överallt i världen, när helst de lyster och vart helst. Sen tror jag ju, jag menar, om man tittar på det, så jag tror ju att det, alltså återigen, det ryssarna gör nu, det är att de retas lite med Sverige, såklart. Dels vill de ju naturligtvis öva så mycket de kan, och de håller ju på att upprusta och så vidare, så att det är väl fullt förståeligt. Men att det här handlar mer om att jävlas, det känns som det i alla fall. Men vi vet ju inte om det har föregått av en provokation på något sätt från NATOs sida. För som sagt, Sverige har i praktiken varit mer eller mindre en del av NATO, eller funnits i alla fall inom NATOs intresse sfär, kan vi säga. Ja, vi har ju låtit under lång, lång tid. Och det är ju, finns ju inget som helst skäl, i synnerhet inte efter att vi har avvecklat vårt försvar och nu bara skickar ner folk till Afghanistan och andra sådana här sinnessjukt imperialistiska krig. Så finns ju inga skäl att anta att vi inte fortfarande gör det. Så vi har ju ingen aning om i vad mån kanske Sverige återigen har använts gentemot Ryssland. Nej, som sagt, det var inte så länge sedan vi hade övningar i Norrland, alltså jaktplan och bombplan och allting tillsammans med samövningar med NATO. Mm. Och så att, nej, absolut, det finns väl inget som säger att det inte skulle vara så. Det skulle inte stå i våra tidningar om så vore fallet. Så att, nej, jag menar, precis. Men däremot så är det ju intressant att se just reaktionerna som ofta då. Och det gäller ju inte bara att, eller det står i tidningar att du borde gå med NATO, och sen hör man lite grann bland folk när man har örat mot rälsen att folk faktiskt då tycker det. De blir lite oroliga inför det här och så säger man, ja, men vi kanske borde vi inte gå med NATO. Men varför är det inte naturliga, borde vi inte upprusta vår armé och vårt flygvapen och vår flotta? Jag tänkte just fråga dig det, Magnus, om vi inte går med NATO, vad ska vi då göra? Vi ska upprusta vår armé, vårt flygvapen och vår flotta. Och jobba för den nordiska union du har talat om. Ja, och sen ska vi skaffa oss en eller ett par kärnvapenstridsspetsar. Ja, kontroversiellt. Ja, fast fullkomligt logiskt. Teknologin hade vi ju redan på 60-talet. Ja, vi gav ju bort det. Vi var ju stort sett där, sen bara nej. Och sen skeppade vi då allt vårt anrikade uran, eller uran som kan anrikas och så, till NATO. Mm. Gör vi ju redan idag då. Vilket också i sig, varför skickar vi inte till Ryssland då, om vi nu ska ge bort det? Men nu var ju ryssen här igen i lördags. Ja, det är klart. De tycker det är skitkul. För att de retas med oss. Och de ser ju vad som händer. Och hur liksom Sverige reagerar. Jag tror bara att de tycker det är kul. Hade jag varit general i Ryssland, då hade jag gjort det för att jävlas. Ja, det är för att det är en retsticka också. Kan vara det. Men det skulle alltså ha varit ett signalspaningsplan som flög in mellan Öland och Gotland, och där finns det någon smal ränna av internationellt luftrum som de utnyttjade. Och enligt Svenska Dagbladet så skulle det här då bero på att det var en stor internationell stabsövning då, som de spionerade på. Som Jonas då sa, vad då internationell stabsövning? Med vilka då? Med NATO? Ja, det är väl inte så konstigt att ryssarna kommer att lyssna då. Faktiskt. Varför väljer de att ha en stor internationell stabsövning här uppe då? Men det är ju faktiskt inte märkligt alls att ryssarna tolkar det som en provokation. Så jag tror inte alls att de vill retas. Jag vet inte om det är du som vill retas här när du säger det, Magnus. Men jag tror att det här handlar om att markera, helt enkelt. Att man svarar på provokationer. Jo, ja, men visst är det så. Och att visa att de faktiskt har förmåga och de har en politisk ambition som också går ut på att de är beredda att ställa, alltså vara lite fräna i sin, genom att skicka in en spionplan, helt enkelt. Och, ja, som du säger, en kraftig markering är vad det är. Jag menar, i de bästa världen, internationalister i Sverige, då skulle vi ju inte ha samövningar med NATO eller andra sådana där militärallianser. Möjligtvis med fria nationer. Sen skulle vi definitivt inte acceptera den här typen av ageranden från någon. Vare sig ryssar eller jänkare. Och vi vet ju att många av ubåtarna som var här och kränkte oss på 80-talet, det var ju inte ryssar, utan det var ju jänkare. Eller vet och vet, i alla fall det man... Tror ni att det nu pågår någon form av tyst diplomati, alltså att Sverige har ifrågasatt det här från Ryssland, eller tror du att Carl Bildt bara sitter och är livrädd i något hörn, eller är han bara räkna pengar? Alltså det han sa var ju att ja, vi skickar inte upp flygplan för vad som helst, det här är ingenting speciellt. Jag menar, det är ju svårt att säga, för att jag menar, Carl Bildt tillhör ju samma samma maktsfär som säkert många av de ryska potentaterna. Och de har ju sin, alltså det är ju bara det faktum att man under kalla kriget, att Armand Hammer, han liksom var ju både i USA och Sovjet, och de hjälpte varandra och skickade pengar och vapen och allt möjligt. Så att, ja, det är svårt att... Tror du det verkligen att alltså, jag vet att man inte ska glorifiera Putin-Ryssland på något sätt, men vi pratade om Bilderberggruppen till exempel förra avsnittet, och Carl Bildt är ju en, eller kanske den nu levande svenska politikern som varit mest involverad i det där, i Bilderberggruppen alltså. Och definitivt så tillhör han ju, så att säga, makteliten på det sättet i västvärlden. Men just i Bilderbergs sammanhang och så, jag kan inte erinna mig att det var så där jättemånga ryssar just där faktiskt, utan man har nog... Det är väl sant i och för sig. Det är väl sant i och för sig. Men som sagt, det är så snårigt det där. Så att visst, det kan finnas en faktisk uppdelning där, alltså det är maktsfären Ryssland, Kina som supportar Iran och så vidare delvis har en egen agenda. Och att Ryssland har det. Alltså att Putin har det, det är jag ganska övertygad om. Just hur han agerar. Men den handlar ju mer om han själv och statsnationalismens Ryssland. Mm. Jag tänkte, för den som är intresserad av Ryssland, så kom idag en analys av Ryssland, eller en längre artikel av Viktor Karlsson upp på realisten.se som heter En annan bild av Ryssland. Jag hann bara läsa igenom den fort, men den var väldigt intressant och matnyttig. Sen har jag inte hunnit gå så mycket djupare in på den, men för den som vill läsa mer så är det säkert en bra start. Men alldeles oavsett, det vi kan göra för att se till att skaffa oss någon sån här säkerhet, det är ett frivilligt enat Norden, ett upprustat enat Norden. Då skulle vi kunna stå emot både Ryssland och USA och EU. Ja, vi får se vad som händer här med utvecklingen. Jag tycker, även om det inte betyder någonting, så tycker jag ändå att det är lite obehagligt med ryssarna som kommer så nära och flyger runt här, även om de bara retas eller vad det nu beror på. Men det är konstigt att vi tycker det, för att vi tycker inte att det är lika obehagligt när NATO övar i svensk luftrum. Ja, men okej, då tillhör du inte samma tyckare som jag. För att jag håller med dig nämligen. Även om jag rent intellektuellt kan säga som jag gör och så vidare, så finns det ändå ett minne från kalla kriget. Det finns ett minne från när Hesa Fredrik drog igång, och jag i alla fall var rädd och satt nästan under sängen och tänkte att nu kanske det är krig den här gången. Och så vidare. Även, och det finns liksom kvar delvis. Och därför tycker jag att det är mer obehagligt med Ryssland än med NATO. Även fast jag vet att det inte är så, om ni förstår hur jag menar. Ja, i går så hade fackföreningsförbundet Transport utlyst en strejk. Dels var man oense om pengar som vanligt, och det handlade om 50 kronor som de inte varit överens om. Men framförallt så gällde det bemanningsfrågan och hur mycket folk som ska vara på hur lång tid och så vidare. Jag har inte så jätteinsatt i detaljerna. Det som var intressant tycker jag, det var Daniel Spansks debattartikel som han publicerade på realisten.se, där han, eller en krönika är det, där han berättade om att han förvägras ju medlemskap i Transportarbetarförbundet, och därför tänkte han inte delta i den här strejken. Och vi har ju talat om de här fackförbunden tidigare. Frågan är alltså, vad tycker ni, ska man som nationalist stödja den här typen av strejker även om man inte får vara med i fackförbundet? Jag förstår ju att Spansk inte vill känna någon solidaritet med det här förbundet. Nej, jag tycker inte det. Och det är lite av samma skäl som varför du tycker att man inte ska betala skatt. Det är nämligen så här att om jag får 50 kronor mer, om jag är transportare och jag arbetar på någon av de här regnbågsterminalerna, och jag kallar det för det eftersom där huserar alla former av främlingar och så vidare. Om de får 50 kronor mer i plånboken och jag får 50 kronor mer i plånboken, så är det liksom, jag vill inte att de ska ha 50 kronor mer i plånboken, jag vill att de ska härifrån. Och ja, jag kan tycka att vi ska ha en arbetsmarknad som är bättre än vad den är idag, men jag vill inte ha en bra arbetsmarknad idag. Jag vill faktiskt inte ha någonting som är bra i samhället idag. Jag är emot allting som är bra. även om det är bra. Och det är för att jag vill att det här samhället ska falla. Förstår du hur jag tänker? Jo, men har inte vi diskuterat det här tidigare? Alltså att, jag förstår precis hur du tänker och jag resonerar ofta likadant. Är inte det också en, finns det inte en fara i att resonera så att man då man hamnar så långt utanför samhället att man inte kan nå de som är kvar i det, så att säga? Jo, det är klart. Det är definitivt uppenbar risk att det kan bli så. Jag har ju i stort sett varit där själv. Jo, jag känner igen problemet. Och därför gäller det att man ska kunna hålla huvudet kallt. Och sen handlar det också om att kunna resonera utifrån flera perspektiv. Du måste ju kunna hålla flera tankar i luften samtidigt. Du måste kunna titta på det på ett övergripande perspektiv, men också titta på det utifrån ett mikroperspektiv. Mm. Fast jag tror inte att jag håller inte med här, för att det där förutsätter ett perspektiv där man tänker sig att om det blir tillräckligt jävligt då kommer till sist folk att reagera mot skiten, och det tycker jag vi har sett att så är det inte, utan tvärtom, det vi kan försöka göra är att i det lilla försöka göra saker och ting bättre samtidigt som vi arbetar för en förändring i det stora. Jag menar, med samma logik så skulle det vara fel att göra de här små insatserna som partikamrater till oss har gjort. Välsigna dem för det. Att rusta upp en lekplats eller att plocka skräp eller sådär. Och det blir lätt, så att säga, en ursäkt för en destruktiv pessimism och en apati och en slöhet. Nu anklagar jag inte dig för det på något sätt, va? Det är inte det, men det kan. Jag ser det väl lite så här att det här att rusta upp lekplatser och lämna kläder till hemlösa, det är ett sätt att visa i praktiken hur vi fungerar som människor. Alltså att vi faktiskt vill att det här är vårt, så här vill vi att det ska se ut i samhället, så här vill vi att man ska göra. Men att från det ställa mig tillsammans med Transport som donerar pengar till Expo för att en samling främlingar och några gubbar som skiter i vilket ska få högre lön på en terminal i Västberga. Nej, det känner jag inte att jag vill. Det kan jag förstå, absolut. Men du hårdrog det betydligt skarpare. Ja, men det här är ju pratradio, så här måste jag ju se till att säga en massa ogenomtänkta saker för att vi ska ha något att prata om. Så att sen får man nyansera det lite, vilket jag gör nu. Och det är det som också, jag måste bara säga det, det är det som är lite roligt med många, eller en del av de som kommenterar det vi säger, det är att de lyssnar på det initiala när man hårdrar eller skjuter väldigt skarpt. Vilket man också gör för att få igång en diskussion. Ja, såklart. Men sen slutar man lyssna när vi börjar nyansera det efter en 5-10 minuter, vilket man gör per automatik. Så att innan man skaffar sig en åsikt om vad vi säger, så lyssna på hela resonemanget, för att det är så man gör. Det är som man borde ha lärt sig göra åtminstone. Ja, precis. Nej, men så åter till saken. Jo, absolut. Så tycker jag så. Så att jag hävdar motsatsen, tar tillbaka, men tycker ändå att jag har rätt. Okej. Jag, när det gäller det här med kollektivavtal och så vidare, så jag har en fundering som ofta gnager mig. Och nu kan det vara så att jag blir dumförklarad, och då får jag bli det helt enkelt. Ibland måste man bara sticka ut näsan. Men om kollektivavtalen ämnar till att höja lägsta lönen för alla, till exempel, vi säger att man höjer lönen med 3%. Alltså på en fri marknad med fri prissättning och så vidare som vi har idag, så sätter man ju priser på varor efter tillgång och efterfrågan. Och man tar så mycket betalt som man kan. Betyder inte det bara, alltså om allas löner, om alla arbetare fick 3% mer i lön, skulle inte det bara betyda att allting blev 3% dyrare? Alltså att alla varor blev 3% dyrare också. Hänger ni med i mitt resonemang nu? Jo. Alltså det blir så, för att om jag vet, det finns bara en produkt, för att göra det här som ett enkelt exempel. Mm. Och jag vet alla tjänar 100 kronor. Och då kan jag säga, okej, jag kan ta 100 kronor för den här produkten. Om alla då börjar tjäna 105 kronor, så kan jag ta 105 kronor för den här produkten. Jo. Jag vet inte, alltså därför menar jag att det blir väldigt, om alla får en höjd lön, så betyder det bara att priserna kommer öka. Och sen i relation till det så har man ändå samma köpkraft. Mm. Ja, fast det är ju i sådant fall om alla som får de pengarna väljer att lägga dem. Det man säger nu är ju att ett problem är att människor sparar för mycket. Alltså att människor, på grund av att det finns en kris som pågår, så sparar man mer än vad man konsumerar eller då spenderar. Vilket gör att det blir inget smörjmedel i ekonomin. Vilket i sin tur gör att det blir problem. Något annat som är ett problem nu är ju att kronan är stark jämfört med yenen och euron till exempel. Vilket gör att Ericsson har minskat vinst, vilket jag hörde igår. För exporten är det ju dåligt att vår ekonomi är bra. Men alltså hela det där systemet är ju, som jag har sagt, det är ju alltså konstruerat och manipulerat. Mm. Ibland mer eller mindre. Mm. Visst är det så. Och sen är det så här, om jag går tillbaka till den här jävla strejken. Så jag avskyr bemanningsföretag. Jag tycker det är ett satans otyg. Jag tycker att man ska ha ett arbete där man är fastanställd med de tryggheterna som är och en vettig lön. Mm. Så att bemanningsföretag är ett satans otyg. Får jag invända lite mot dig där då? Ja. Och det här beror lite på vad du talar om. Men jag som till exempel då har drivit företag. Mm. Det är omöjligt att anställa någon på de villkoren. Om jag har startat upp ett företag som precis gör att jag har råd att anställa en person till. Om jag ska kunna ge de garantierna utan att den... Alltså, jag har gått in och riskerat alla pengar som jag har kämpat upp. Jag kanske sitter med lån och så vidare för att ha den här firman igång. Och då kan det vara väldigt, väldigt svårt att anställa någon till de villkor som finns. Jag har ju inte den säkerheten som entreprenör. Nej, men jag håller helt med Magnus där, men jag förstår samtidigt vad du säger helt och fullt, Dan. Men så att man säger att man avskyr systemet med bemanningsföretag och att det här just sätts i system och blir nästan norm inom vissa verksamhetsområden, det betyder ju på inga vägar att man fördömer de företagare som idag tvingas begagna sig av det, just av de skäl du anger, att det blir nästan omöjligt att fast anställa någon eftersom det blir för dyrt. Precis. Men när man det är två helt olika. Ja, men när man till exempel på en terminal sparkar 50 man och sen återanställer man dem dagen efter på ett bemanningsföretag. Jo, och sen har vi ju här en helt annan problematik, alltså när det gäller företag med stora muskler som bara vill öka sin vinst till aktiespekulanter i stort sett. Ja, till aktieutdelningen. Och alltså, nu pratar jag aldrig drivit företag med mer än två anställda. Så att det är inte så, alltså, det är inte riktigt samma sak. Men där är det ofta så. Alltså, ja, då har man ofta lite andra villkor så där, kanske mer ett delägarskap eller liknande. Som gör att man kanske har en mindre fast lön men en större möjlighet och så vidare. Men det jag vill ha sagt är så här, varför, om Transport nu pratar om det här bemanningsföretagen som ett elände, vilket det är. Varför går de inte ut och säger svenska jobb till svenska arbetare på svenska villkor? De skiter fullkomligt i att det dräller utav utlandsregistrerade, eller skiter, det gör de kanske inte. Men de höjer inte rösten på samma sätt. Varför strejkar de inte för det? Varför kan de inte se den dimensionen? Och de här människorna som tillhör Transport, gamla socialistgubbar och folk som inte vet bättre också, goda människor. Märk väl, jag fördömer inte alla som vill med Transport. Eftersom vi lär oss att man ska vara med i ett fackförbund. Men kan de inte se längre än vad näsan räcker? För vad spelar den här 50-lappen för roll när vi har ett sånt inflöde av analfabeter från Afrika som vi ska bära upp med våra skattepengar? Mm. Alltså det är ju bara trams. Konflikten är ett jävla skämt. Absolut. Därför att fackföreningsrörelsen sen gammalt, inte bara i Sverige utan i hela västvärlden, har förvandlats till ett verktyg, ett politiskt verktyg, istället för vad de borde vara. Alltså de skulle representera sina medlemmar. Men det är de inte, utan de representerar politiska intressen. Eller det värsta är att vad de inte begriper, men ofta så representerar de kapitalintressen. För det finns bara väldigt starka kapitalintressen som har medel nog att bedriva den typen av ideologiska verksamhet som de socialistiska rörelserna runt om i världen har gjort. Som inte ligger, jag upprepar, inte på något sätt ligger i deras medlemmars intressen. Precis som du säger, det allra första naturligtvis en svensk fackföreningsrörelse skulle göra är ju att säga att nej, ni kan inte ta hit alla dessa människor som konkurrerar med svenska arbetare på rent liksom illojala villkor. Det funkar inte. Men det drömmer de inte om, därför att de vet att då får de fan från de som bestämmer över dem. Jo, och det är inte deras medlemmar. Det är därför man känner också att de här konflikterna som fackföreningsrörelsen ofta drar upp är ju verkligen bara så att, ja, vet inte, slå blå dunster i ögonen på folk för att de inte ska kunna se de stora konflikterna eller se de stora problemen. Och sen öppnar det upp också för ett affärsförslag här. Jag tänkte på det, om det ska nu bli mer konflikter och sånt här varsel och elände. Jag funderar på om man inte skulle öppna bemanningsföretaget Svartfot AB. Vad tror ni? Skulle man hyr ut strejkbrytare helt enkelt? Gå inte på några båtar som heter Amaltea och liknande. Precis. Det slutar väldigt konstigt. Nej, men där kommer vi kommer få se mer av sånt här, och det är ganska intressant den här, att man kommer skapa de här. Jag menar, fackförbunden kommer ju definitivt ha uppgiften att skapa låtsaskonflikter, så att man kan få samhället att vara upptagen med sånt som egentligen är låtsaskonflikter sett till det stora hela. Ja. Sen, för att de gubbarna där på golvet kan liksom vara upptagna med att hata kapitalet, så kommer de inte bekymra sig om massinvandringen. Ja. Sen, jag vet inte, allt som facket någonsin har gjort för mig är att sänka min lön när de tvingade mig att gå in på kollektivavtal istället för de personliga avtal vi hade på min arbetsplats. Ja, och det där är att omyndigförklara människor. Jag sköter mina förhandlingar med min arbetsgivare själv. Jag behöver inte dem. Nej, sen är det säkert en del behöver dem för att de kan inte tala för sig och så vidare. Men, arbetar man på ett mindre företag sett i sammanhanget, jag menar, inte som det Dan sa här nu, pratar om två anställda eller så, men trots allt mindre företag där man kan ha en personlig relation till sin arbetsgivare, då blir det en helt annan sak. Men de allra flesta har ju inte det, utan de får prata med någon anonym, jag vet inte vad, så. Jo, men där kan det ju finnas anledning för de anställda att organisera sig på arbetsplatsen, naturligtvis. Mm. Men jag vet inte om liksom ett övergripande jättestort fackförbund som finns från norr till söder verkligen är den rätta lösningen. Nej, men samtidigt så är det ju så man får kraft också. Kan man som här, om man genomför man en strejk, om hela transport skulle gå ut i strejk och alla lastbilar skulle stå stilla och så vidare, så skulle det ju märkas mer än om bara tre lastbilar på ett åkeri i Umeå stod stilla. Ja, så är det ju. Men och det är ju det. Alltså, vad det handlar om är ju avancerad maffiametodik. Ja. Visst är det så. Vi tar en liten musikpaus, och Magnus har letat djupt i skivbacken. Vad är det du har hittat fram här? Jo, jag har hittat en sång från en herre som heter Wilhelm Pretorius. Han har just kommit ut med en skiva. Och det i sig är ganska intressant, eftersom han sitter i fängelse i Sydafrika. Mm-hmm. Har du en studio i fängelse? Ja, alltså Sydafrika är ett intressant land. Jag kommer till det senare. Men jag kan bara säga, han skriver själv så här. Jag har bara snabbt översatt en liten grej så att ni ska förstå vem den här människan är. Han skriver så här: mitt namn är Wilhelm Pretorius. Jag är 35 år gammal och gift sedan år 2000. Jag tillhör en grupp om 24 personer som åtalades i Bormach-rättegångarna 2002 för förräderi. Vi fängslades år 2002 och rättegången började i maj 2003. Idag, 10 år senare, pågår den fortfarande. Vi har upprepade gånger blivit förvägrade borgen. Det vill säga att de sitter i stort sett häktade sedan år 2002. Det är Guantanamo typ. Det är Guantanamo typ. Mm. Och de här personerna då har inte fått träffa sina nära och kära under alla de här åren. Och Wilhelm Pretorius själv vittnar om att han blivit torterad. Man förvägras också rätten att behandlas som krigsfångar, trots att de då kämpade för en självständig boerepublik i ett krig mot Sydafrika enligt de grundregler som finns. Mm. Och förutom då Wilhelm Pretorius, så sitter även hans bröder John och Kobus Pretorius i fängelse sedan år 2002. Kobus Pretorius har uttalat sig genom sin psykolog, och det här gjorde han år 2012, att han inte längre tror på det han en gång trott på, att han har brutit all kontakt med sin familj. Och i början av 2013 nu så framträdde han i rätten och bekräftade detta. Boerorganisationerna skiter dock i det här uttalandena, och de menar att det handlar om 13 år av hjärntvätt och ser honom fortfarande som en krigsfånge. I den här härvan om Boermach, som då var en armé eller ett försök till att upprätta en självständig boerepublik i Sydafrika, så ingick också brödernas far, Dr. Letts Pretorius. som också, han är ute mot borgen dock, men han väntar på dom i det här fallet också. Han är en framträdande nationalist i Sydafrika och han fortsätter att kämpa för det här. Och det här är alltså människor som vi definitivt bör stödja eftersom det är vårt folk som lider. Det intressanta som alla ni kan göra som lyssnar på det här är att ni kan gå in på Facebook och söka upp Wilhelm Pretorius och bli vän med honom och bara säga hej Wilhelm, vi tycker att du är en bra kille och vi står på din sida. Kort sagt. Och i Sydafrika får man nämligen ha Facebook när man sitter i fängelse. Verkar det som. Så det var inte Hans riktigt Guantanamo, men... Nej, men tortyren räcker gott och väl för att det ska vara illa. Absolut. Så att jag tänkte att man skulle lyssna på en liten låt som han har släppt. Och nu vet jag inte, den heter Ballad van Bos Folk Kind, men jag vet inte vad det betyder. Jag vet däremot, han är väldigt, ska man säga, han är väldigt troende. Han är from kristen. Så är också hans far och någon av hans bröder är präst. Och de är identitetskristna och det är också det som genomsyrar hans handlingar och hans liv. Så att det ska man veta på förhand om man kontaktar dem. Vilket tycker man ska göra. Okej, då spelar vi den och sen blir det en liten hyllning till våren med anledning av Valborgsmässoafton nu på tisdag. Radio Framåt är tillbaka om en liten stund. Was in alla lernas die bultongwinde waai, omwentel die roeit weer om die rasblaar gedraai, waar bokspoor geheimpies in grootmanse weg, fluister en klik in die jachterse recht. Met paase groot huister onder krummetaatse troos, en heen en weer vlieg in die miskoeke kroos, die stilte en vrede wat niemand van weet, as hy nie in bloed een bos held kind eet. Ken jy die gezoem van dorstige vleer, of duisende buikies die weg met jou mee? Verloop en sagloop en droomloop tot waar, by kilometers word pas een eister mos zwaar. Waar boer vel leer voete, die koe vol klank schuil en luister, waar die mik sterk by je vanger huil. Met korras wat ritmies, my kracht al tree, voer hy die bosveld kindse gedagtes ook mee. Drie word zwaar en stomp in die leef, een sekelbos self kan as een koede begeef, perde draf voort en boere al hoor, ek generaal natuurlijk heel voor, skietelik burgers vir God en vir volk, woorde selfs Engelsman benodig geen tolk, mausers die dreun in my perd staan vuur, die hele wereld weet een boer seens het hier. Koe klink alarm en oore staan hoog, weg is die drome en bloed ruis omhoog, twee geveg nader en harte bons hart, kleiner as David dink die koeroe verward. Maar paase groot boerseen is reg met die knal, en na benere het die bosveld sy trotste geval, met minste smart en pijn is hy dood, sy lewe gebind aan die bosveld in t koord. Verhewig die bande soos harde kool was, staan die bosveld in sy trou vas, want niemand anders sal ooit kan verwyd, dat net die bosveld in sy droom kan begryp. Varmt välkomna tillbaka till Radio Framåt. Det sista vi hörde där var alltså Längtan till landet, eller Vintern rasat ut. Så sjungen där utav Stockholms studentsångare. Vi har fått in en fråga här också under tiden vi sände. Och som ni vet, det är torsdag. Ni får jättegärna ställa frågor antingen på Twitter med hashtag Radio Framåt eller på Facebook, Flashback och så vidare. Frågan är från en lyssnare som har varit här i Tyskland och han tyckte sig se en sjuk kommunistnostalgi i Tyskland. Och han undrade hur synen på Östtyskland är bland vanliga tyskar och om de i allmänhet är smånostalgiska över detta hemska land, som han skriver, eller om det bara är medieeliten. Och vi har ju rört vid det här tidigare. Jag tänkte bara kort då säga att jag har nog inte träffat någon östtysk som tycker att BRD, alltså den nuvarande förbundsrepubliken, är bättre än DDR. Faktiskt. Men det är det ju inte. Nej, alltså det är det som är intressant. Och det, men det är inte sagt att DDR var bra. Det är inte det. Utan det är att de har kunnat se, de som är tillräckligt gamla har kunnat se både och. Och bland de yngre som kanske bara levde sina första år i DDR finns det väldigt mycket nostalgi, men de vet ju inte riktigt vad det är vad de refererar till. Men det stämmer, det finns mycket DDR-nostalgi här. Det är många restauranger som har DDR-inredning och så vidare. Men det är inte så konstigt när man har levt DDR då i 50 år. Att man är nostalgisk och har saker från den tiden som man visar upp. Alltså även jag har träffat äldre tyskar och en och annan svensk som levt i DDR en tid. Mm. Som i alla fall i de flesta fallen absolut inte har varit kommunister, utan snarare tvärtom. Mm. Som ändå såg poänger med det landet. Och definitivt beklagar att det försvann på det sättet och gick upp i förbundsrepubliken istället. Det är inte... Nej, det är mer komplicerat det där än vad man kan kanske tro. Mm. Sen vet inte jag, nu kan inte jag sådär farsligt mycket om det, men jag misstänker att vissa kommunistiska länder fungerade bättre än andra kommunistiska länder. Och jag får för mig att Tyskland som kommunistiskt land borde fungera bättre än Vietnam som kommunistiskt land. Jo, det är mycket möjligt. Sen, alltså, det är lika bra att påpeka det extra noga, det att det fanns väldigt mycket skit i DDR. Ja. Det var absolut ingen drömtillvaro. Men de som kan göra jämförelse då med att då blivit mer västliga och bli en del av vad ska man säga, USA och Israel Europa. De tycker att det var bättre om man ska jämföra de två. Och sen nostalgin, som jag sa, den är ganska naturlig när man är därifrån. Jag menar, vi kan ju ha 70-tals nostalgi i Sverige utan att man vill tillbaka till den tiden med allt som var då. Man vill äta alla dober och... Magnus? Ja, Dan? Du vet ibland när man ska gå och byta om. Ja. Och så vet man inte riktigt om man är kille eller tjej. Ja, det händer ofta. Mm. Det är därför jag ofta går in på tjejernas. För att jag känner mig mer som en tjej. Mm. Nu är det där inte ett problem längre, åtminstone inte om man studerar på Södra Latins gymnasium. För att de är nämligen först i Sverige med ett tredje omklädningsrum. Ett könsneutralt omklädningsrum. Aha! Det är härligt. Vad som är lite konstigare då, det är att man får bara vara en person i taget i det här omklädningsrummet. Så att egentligen är det en garderob. Och det just känns ju lite taskigt tycker jag att stoppa tillbaka de här människorna i garderoben. Det har du helt rätt idag. Och det jag undrar också, det är vad är alltså könsneutralt? Alltså neutralt, rätta mig om jag har fel, men betyder inte det att det inte är någonting? Alltså att man är, om jag är neutral i en fråga så tycker jag absolut ingenting om den frågan. Ja, nej, du tar inte ställning. Eller jag tar inte ställning i den frågan. Så att, betyder det att man inte tar ställning till kön om man är könsneutral, eller betyder det att man har ett annat alltså, kön? Egentligen så är det en tautologi faktiskt. Alltså, och det betyder... Vänta. Dagens ord från Jonas, det är tautologi. Okay. Ja. Om nu kanske inte jag kan härleda det alldeles helt etymologiskt då, men om man ser till latinsk grammatik till exempel, så har man precis som i som man fortfarande har i latinska språk överhuvudtaget, moderna latinska språk, alltså man delar upp substantiven huvudsakligen i maskulina och feminina sådana, men i latin finns även neutrum, alltså det finns maskulinum, femininum och neutrum. Neutrum är också en ganska stor vad heter det? Ja, ett stort genus. Genus, jag tänker. Ja. Jag blir så missbrukat. Ja, jag vet. Man drar sig för det. Jag skulle söka på någon grammatisk förd och sökte på genus och någonting mer. Det kommer bara upp massa konstiga regnbågsfloggor. Så att neutrum i det här fallet betyder bara att det är vare sig maskulinum eller femininum. Så att då säga könsneutralt är egentligen just, ja, precis, för överflödigt. Ja, och är det några som inte är neutrala i frågan om kön, så är det ju de som inte kan bestämma sig om de är män eller kvinnor. Det finns ingen som tjatar så mycket om kön som dem. Nej, för att jag tänker så här att Camilla Trombetti, ordförande för Södra Latins demokratiska utskott. Vad var det demokratiskt utskott på ett gymnasium? Men hon säger så att vi vill ligga i framkant i genusfrågor. Att elevkåren uppmuntrar lärarna att använda hen i undervisningen. Och så. Mm. Och då tänker jag att hen var ju, det skulle ju vara ett neutralt könsbegrepp. I Finland så har man ju hen. Ja, typ, ja. Men har man köns, alltså har man hen omklädningsrum i Finland, behöver man det där? Eller bevisar det här att hen inte alls handlade om språk, utan det handlade om en politisk vilja. En ideologisk strid om att utradera kärnfamiljen, utradera familjekonceptet och helt enkelt vandra i Frankfurtskolans spår. Jag tycker att alltså, i längden handlar det till och med om att avhumanisera människan. Ja, eller handlar det som Bishop precis. Williamson sa en intressant utbrodering så på internet, att det är ett krig mot verkligheten. Mm. Det är det också, absolut. Och det helt tycker jag faktiskt är en av de bästa definitionerna av vad som händer. Alltså det är ett krig mot verkligheten. Det tycker jag vi ska ta till oss, ärligt talat. Jo, och den här duktiga skolflickan på Södra Latin hade uppenbarligen förstått att det är det man ska göra. Man ska och nu använder ju du en klassisk, manlig, patriarkalt sätt att förnedra teknik. Jajamensan. Denna skolflicka, denna lilla fröken. Skäms inte ett ögonblick för det. För det är precis vad vederbörande är. Ja. Hon har inte tänkt ut det där själv. Utan det här har hon läst i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet och sett på tv. Alltså här ska man tycka och man ska visa sig alldeles extra duktig. Så att det är precis den mentaliteten bakom de allra flesta, kanske framförallt kvinnor som kallar sig för feminister idag. Som ligger bakom de klassiska duktiga skolflickorna. De är inte deras motsatser utan de är deras direkta efterföljare. Ja. Och nyheten om det här könsneutrala som då kallas omklädningsrummet kom just i DN, och talande för det reportaget därifrån Södra Latin är att det ställs såklart inte en enda kritisk fråga. Nej, det är enkel journalistik då om man bara ska... Ja, men vart är den kritiska journalistiken som ska vara så, som man så bröstar upp sig för att det är det man har? Den finns ju inte. Det leder oss kanske lite grann inte riktigt till program. Det där är som Paul Gauguin Gottfried som vi ska ta upp som ett av de främsta skälen till att han så småningom, eller ganska snart, han var influerad av Frankfurtskolan i Tyskland också, Herbert Marcuse. Men, alltså, och Frankfurtskolans ideologiska eller teoretiska grundansats var någonting man kallade för den kritiska teorin. Så att man skulle alltså kritisera precis allting, plocka sönder allting. Man skulle ifrågasätta vilka drivkrafter egentligen folk hade för att tycka olika saker och bla bla bla. Men de riktade aldrig de här kritiska verktygen mot sig själva. De som tyckte precis som de som var judiska marxister och i viss mån kanske även liberaler, men jag tror Jonas, du hörs lite dåligt på grund av ditt internet, du hackar lite, men vi hänger med i det mesta du säger. Okej, okay. Ja, det är inte mitt fel. Ja, nej, det är inte så mycket att göra åt. Nej. Vi kommer in på Paul Gottfried om en liten stund, så får hoppas att ditt internet är med oss bättre då. Yeah. Det kan gå lite upp och ner ibland. Jag vet inte, ska vi lämna vårt könsneutrala omklädningsrum där och gå vidare? Det jag tänkte, som jag sa, det är lite så här också där att det är alltså ett omklädningsrum där man får byta om ensam. Och jag tror att det finns väldigt många som både identifierar sig som män och identifierar, vad är det jag säger? Nu är jag blir förstörd av deras propaganda. Det finns väldigt många både män och kvinnor som inte har problem med att de är män och kvinnor som kanske vill byta om ensamma. Så jag förstår inte, liksom, då kan man istället bara kalla det för ett ensam omklädningsrum eller någonting. Om man så gärna vill, jag förstår inte. Ja, och det intressanta är att sånt har ju varit ett jäkla liv om att man inte ska ha. Utan det, jag menar, det har man ju drivit på att det ska vara omklädningsrummen, det är liksom kollektiva arenor där alla ska byta om tillsammans och hej, kom och hjälp mig. Och det minns jag att liksom, det har aldrig varit, utan första gången då det började diskuteras det här att man borde separera det, att det var ju när alltså muslimerna ville ha egna omklädningsrum. Mm. Det har ju kommit och det tycker ju folk att de kanske då borde få. Och nu tredje könet då som inte finns, det här är ju bara trams som jag kallar det för det. De ska också då ha, eller ja, knäppisarna ska få ha ett eget omklädningsrum. Men varför ska inte tjockisarna få ha det? Eller anorektikerna ha det? Eller det de stora heller. Organ eller små organ? Eller men vadå, om man behöver ett eget omklädningsrum för att man då inte identifierar sig som man eller kvinna. Det måste ju då ha med sexualitet att göra. Eftersom Vad spelar det för roll om man duschar med man eller kvinna? Det måste ha vad man tänder på att göra. Alltså ska man då behöva ett homo-omklädningsrum. Fast de kan inte vara tillsammans. Jag vet inte hur de ska göra det här. Nej, men det blir ju, det är därför det är därför vi kan kalla det för kriget mot verkligheten. Jo, men alltså, det är så ogenomtänkt. Om det handlar det är därför om att, som du sa då, det är därför som liksom garderoben blir den enda logiska lösningen till sist. Så att det är, jo, men alltså för att det är så ogenomtänkt, för att om det handlar om att okej, den här personen kanske identifierar sig som kvinna fast den är man, då kan han inte duscha med män för att det finns en sexuell laddning. Jaha, då kan väl inte bögar duscha med män och så vidare. Alltså jag förstår inte vad de vill. Det är helt orimligt det de håller på med. Ja, men och så borde det inte i konsekvensens namn istället vara så här att om det inte spelar någon roll, vilket det inte gör, så ska vi bara ha ett jättestort omklädningsrum för alla. Det är så sorgligt att vi ska behöva sitta och prata om de här vansinnigheterna. De här pinsamma vansinnigheterna. Tyvärr så måste vi ju kommentera det, för att det pådyvlas ju oss från våra makthavare av olika slag hela tiden. Men det här är sånt som inte är värdigt att liksom behandlas på allvar överhuvudtaget. Mm. Ja, alltså precis, men vi måste ju tyvärr peka på absurt det. Eftersom att det trycks ner i halsen på oss hela tiden. Jo. Absolut. Och något annat som är absurt som vi måste ta upp innan vi går in på Paul Gottfried, bara lite fort i alla fall. Det är en gammal bekant till dig, Jonas. Mm-hmm. Mohammed Omar. Okej. Okay. Vad är det som händer hos den här killen? Jag har faktiskt ingen aning. Jag har inte haft någon kontakt med honom på väldigt, väldigt många år. Jag hade lite kontakt via e-mail när han... Jag tror vi utväxlade två e-mail vardera ungefär när han bröt med sin politiskt korrekta profil där, kan man säga, eller sin persona kanske. Men sen har han ju gjort en helomvändning igen efter ännu att värre. Ha mått dåligt i kylan några år. Nu försöker han överträffa sin förra liksom, persona då, som var tillräckligt liksom, falsk och äcklig. Och som han, jag menar, alla som känner honom vet att han inte kan ha varit allvarlig med den. Sen vet jag inte om han den här gången har blivit knäpp på riktigt. Det är möjligt. Ja. För jag vet att han, har jag hört på omvägar via gemensamma bekanta, att han for rätt illa av det där. Mm. Han hade ändå liksom en tryggad ekonomisk situation och var så pass uppburen i offentligheten och så. Och sen så rätt vad det är så stod han där utan försörjning. Liksom. Mm. Var utfrusen på olika sätt. Sånt där kan naturligtvis... Det drabbar ju människor på olika sätt. Mm. Det är ingen rolig sits. Jag har varit i lite liknande situation själv. Men så att det är möjligt att han helt enkelt inte pallade det till sist. Mm. Jag vet inte. För du har jag förstått, vad gör han? Han går ut och vill ha bögmoskéer. Han ska starta en HBTQ-moské i Uppsala tillsammans med en satanist som tidigare var satanist och numera då muslimsk konvertit som heter Pontus Näslund. Socialdemokrat dessutom. Socialdemokrat naturligtvis. Jo men alltså, för att bara en kort sammanfattning då. Mohammed Omar var ju liksom medias favoritmuslim ett tag. För att han var ju närmast en sekulär muslim skulle man kunna säga. Han satt där i TV. Han var en begåvad poet. Absolut, absolut. Så ingen dumskalle, men han gick ju in för att säga precis vad de ville höra. Mm. Att trycka på precis rätt knappar hela tiden. Och på, någonstans, för de av oss som kände honom och såg det här, så visst, han sålde sig. Men samtidigt så såg jag att han satt och njöt av att driva med de här vänsterbrackorna i medieetablissemanget. Mm. Men sen bröt han ju med det här ungefär 2009. Om jag inte minns helt fel. Det var 2009 var det. Och kom ut då som islamist, som han kallade sig. Och han började kritisera sionismen väldigt starkt. Han började intervjua revisionister som hade en annan syn på förintelsen och så vidare. Och blev väldigt kontroversiell. Han var aldrig mer välkommen i media. Han började köra taxi i Uppsala för att få in pengar. Och blev en kontroversiell person på många sätt. Och då sa han ju att han hade bara låtsats under hela den här tiden. Han hade bara suttit med och, ja, som du säger, han hade ju nästan inombords och skrattat åt dem, hur han drev med dem. Ja, men det såg man att han gjorde. Men sen så tror jag inte att det var bara hans enda drivkraft. Jag tror samtidigt att i samma mån, eller mycket mer, som han göt av att driva med de här människorna i tv-soffan, Så njöt han naturligtvis av att av uppmärksamheten och statusen och stabila inkomsten och sånt där också. Ja, och det blev ju också ett skyltfönster för hans poesi också. Mm, han sålde precis. Ju säkert mycket mer och så vidare och blev mycket mer uppmärksammad tack vare. Säkert. Jag tycker att men jag sitter och kollar på kommentarer. Den här Pontus Näslund tycker jag är intressantare. Jag måste fråga, vad 17 är 218/11 nekrosofi? För det har han varit inblandad i. Berättar han. Förutom sufism, eristik, ONA, Svenska kyrkan. Men det är ju en riktig knäppjök tillsammans med en till knäppjök. Men jag tror att den här, alltså, Omar har jag också hört på ja, av bekanta, jag har inte satt mig in i det själv, men han har tydligen skrivit en del om satanism och den så kallade vänsterhandens väg och sånt där också de senaste åren. Så att jag tror inte att han har gått tillbaka till någon ortodox islam på något sätt, eller har han ju uppenbarligen precis, för nu alltså nu har han ju då igen för några månader sedan, eller ett halvår sedan kanske det var, kommit ut med att nej, jag hade fel där nu när jag sa de där dumma sakerna, jag skäms och snälla ta mig tillbaka, och han har väl inte riktigt kommit in i värmen igen, det är väl inte folk som riktigt litar på honom, så att kanske lite för att göra bot nu så ska han alltså öppna Sveriges första HBTQ-moské. Jag vet inte riktigt vad man mer kan säga om det här, men jag tycker att det finns ju, kan ju inte finnas någon som kan ta den här människan på allvar längre när man gör sådana helomsvängningar två gånger om. Nej. Sen tycker jag generellt sett att det är synd, och nu handlar det inte bara om herr Omar, men alltså det här att vi, och det var mer aktuellt för några år sedan kanske, men man gillar nationalister, alltså vita nationalister gillar att använda sig utav främlingar av olika slag för att ge någon form av legitimitet åt sina åsikter. Det där är någonting jag tycker man ska vara försiktig med generellt sett. Jag vill bara ha det sagt i sammanhanget. För att jag menar, Mohammed Omar blev ju uppburen av vissa nationalister också, som att titta här, wow, nu har vi en, liksom en invandrare, en muslim som säger som vi säger, och titta vad bra det är, eller en jude. Jag menar, jag vet ju hur, vad heter den rörelsen, alltså revisionisterna blev ju alldeles till sig med den här Cole, en jude som var revisionist. Åh, det är det största som har hänt, att det där ska vi inte hålla på med på det sättet. Nej, absolut inte. Sen finns det ju, just vad gäller judiska antisionister till exempel, så finns det ju de som är helt, vad ska vi säga, fullständigt gedigna, och ofta blir de allra skarpaste och bästa kritikerna av sionismen och även av vissa delar av judendomen faktiskt. Sådana som broder Nathaniel Kapner eller Gilad Atzmon, som också är en gudabenådad jazzsaxofonist. Israel Shamir är en annan med svensk koppling som man måste nämna i de fallen. Men de står på egna ben. De har liksom skrivit tillräckligt och gjort tillräckligt för att det inte ska gå att ta fel på vilka de är eller vad de representerar. Och här vill jag slänga in en ultra-superparadox för att så att säga verkligen visa hur paradoxalt det kan vara, genom att citera Malcolm X som stöd för min tes. När han på frågan från vita fick frågan, hur kan vi som vita hjälpa er i er kamp, så svarade han, det kan ni inte. Det här är vår kamp, och kan vi inte ordna den själv, då spelar det ändå ingen roll. Och det tycker jag är en sund grundinställning, även om vi ska ju till och med prata om en jude som har skrivit en bok. Men jag tycker grundinställningen ska alltid vara den, att det är intressant och vi kan ta del av det, men vi ska liksom inte hänga upp oss på att titta, nu har den här sagt si eller sagt så, för det har vi märkt ibland att det blir så. Ja, att man vill ha en liksom invandrare som maskot eller en kulissmuslim eller en sådär. Jo, men det blir ju faktiskt en perfekt övergång nu till att tala om Paul Gottfried och hans bok den War and Democracy som kom ut här nyligen. Jonas, är det här någonting man ska läsa? Ja, ska och ska. Jag tycker att den är mer än läsvärd. Jag tycker att den är ofta väldigt stimulerande. Sen är det ingenting som jag kan säga att man bör läsa, för att den är jätteviktig, men den är definitivt en mycket läsvärd sak för den som är intresserad av den amerikanska politiska debatten i allmänhet, och kanske framförallt då debatten inom den amerikanska konservativa rörelsen, snedsträck högern i synnerhet. Så är den definitivt. Han skriver mycket bra, han är väldigt lärd, och han har väldigt många, han gör väldigt många skarpa poänger. Han är också, som även recensenten på Realisten där skrev, den kanske främsta tillgången är att han är faktiskt så pass genomgående intellektuellt hederlig. Det är väldigt få som är av de som skriver i etablerad media, även i USA. Så att den är definitivt läsvärd. Sen, alltså, Paul Gottfried är ett känt namn inom den intellektuella högerkonservatismen sen flera decennier. Och han hör till dem som på 80-talet, i slutet på 80-talet, redan såg att, vad ska jag säga, när kommunismen föll, så blev det väldigt tydligt att den amerikanska högern hade kidnappats av de här neokonservativa som hade en helt annan agenda. De var före detta vänstermän så gott som samtliga. Och de flesta trotskister från början. Och de spårade om och de tog sitt liksom universalistiska visionära budskap med sig. Eller sin vision kanske snarare än visionära budskap. Till den konservativa rörelsen och transformerade den totalt. Och resultatet har vi sett med, det här började redan under Reagan-åren och sen så fick det liksom sitt kanske mest monströsa uttryck under George Bush, den yngre då, George W. Bush. Med den här liksom imperialismen för demokrati och kapitalism och allt så där vidare. Mm. Så att, och det här är en serie, så, eller inte artikelsamling ska jag säga, som spänner från, ska se den första 1975 är det från första. Okej. Okay. Mm. Fram till idag ungefär. Ja, och sen är det tyngdpunkten är på de senaste 10 åren då. Men den är absolut läst. Vad tycker ni andra så? Ja, vad ska man säga? Först och främst så håller jag med om det faktum att jag gillar formatet, just att det är kortare artiklar som publiceras, eftersom det gör det mer lättillgängligt för den som vill läsa på om den här typen av politiska spörsmål och få en inblick, som du sa Jonas, i hur debatten har gått bland de här konservativa eller neokons och hela den här vägen. Och det gör det bra. Sen så är det ju alltid kul när en intelligent jude som Paul Gottfried uppenbarligen är också tar upp sådana saker som handlar om sin egen judiskhet eller identiteten bland judarna och faktiskt är kritisk mot den på ett bra sätt. Ja, han är ofta väldigt frän faktiskt, får man säga. Ja, och bland annat den här artikeln som jag uppskattade, en av de som jag uppskattade mest, det var ju On Being Jewish. I boken då han just resonerar utifrån de här sakerna och hur judarna i USA ser på sig själva och ser på andra i det perspektivet. Bland annat det här när han tar upp hur en judisk person som då menade att alla har rätt att alla ska ha rätt att vara speciella, att känna sig utvalda och speciella. Menar han att alla har den rätten, men att han i sitt andra andetag då driver med eller pratar skit om någon bonde från Montana som hade uttryckt sig på något sätt, och han visade själv på hur han, den här juden då, själv var. Nej, han hade inte uttryckt sig, utan han var på semester i Montana med sin fru. Just det, så var det. Och då åker det förbi någon som han tycker bonläpp då i någon pickup truck och sådär. Då skriver han ner den här reflektionen att ja, det där är ju precis en sån typ som min far och den här personens far, alltså Gottfried, men den mannen som har skrivit On Being Jewish som på Gottfried recenserar i den här. Precis. Och den här mannen som då är född av en judisk vänsterintellektuell som hatade kristendomen, hatade USA egentligen. Så säger jag, det här är ju precis den typen av människa som min far liksom värde sig mot hela tiden, och han verkar inte särskilt intelligent heller. Så att då ger han fritt utlopp, den här mannen, åt sina fördomar helt enkelt mot icke-juder. Samma sak när han tar upp det här att judarna och sen de svarta, alltså judarna, det är ju alltid judarna som formulerar problematiken för de svarta. Och det har man gjort genom NAACP som grundades av judar och halvnegrer. Det var väl genomgående i Sydafrika också. Ja, precis. Mm. NAACP, det står för National Association for the Advancement of Colored People. Precis. Och grundades i början på förra seklet. Precis. Och det han tar upp här då, det är ju då att judarna då klagade på att de blev diskriminerade i de här Ivy League College, som det heter då, eller universiteten, Ivy universiteten League. Ja, precis, de främsta universiteten i USA. Alltså Harvard, Yale, Princeton och ett gäng till. Ja, Och att där blev man då diskriminerad och inte fick vara med på lika villkor. Och sen så lägger de där till att också svarta diskriminerades. Och det var fruktansvärt då. Och så väljer man att helt glömma bort det faktum att då kristna och katoliker också diskriminerades i sådana fall på exakt samma sätt. Men det väljer man att överhuvudtaget inte prata om. Att Gottfried lyfter eller som han skriver till och med Gottfried. Katoliker diskriminerades mycket mer. Men de håller inte på att gnöla på det här sättet. Nej. Men faktum är att det fick vara samma antal, begränsat antal judar som katoliker. Och katolikerna var väldigt många fler i USA. Så att på det sättet var judarna extremt överrepresenterade i förhållande till katolikerna. Där. Men det är bara det är flera exempel på den här typen av, vad ska vi säga, ohederligheter får man nog säga i den amerikanska judiska självbilden. En annan sak som han tar upp, man pratar ibland om att judar kan ha dubbla lojaliteter. Och det där är någonting som framförallt Anti-Defamation League och ADL och andra judiska organisationer är hyperkänsliga för. De säger att det är antisemitism att säga att judar kan ha dubbla lojaliteter. Vilket är rätt självklart att de kan ha, eftersom de kan ha dubbelt medborgarskap i USA då, till exempel. De kan vara medborgare i både Israel och Förenta staterna. Men där säger Gottfried att ja, nej, det är klart att det är orimligt att prata om dubbla lojaliteter. För att om du är israelisk medborgare och sionist i USA så kan man utgå ifrån att du bara har en lojalitet egentligen. Att i huvudsakligen har du en lojalitet, nämligen gentemot Israel. Så enkelt är det. Så att han är väldigt obarmhärtig på det sättet mot den, vad ska vi säga, överkänsliga och ofta förljugna diskurs som de här sionistiska och neokonservativa grupperna har byggt upp i USA. Mm. Som dominerar hela det offentliga samtalet, ska sägas. Mm. Ja, vad kan vi lära oss av den här boken då, av Paul Gottfried? Vad kan vi ta med oss därifrån? Det man tar med sig tycker jag primärt är en ökad förståelse för den amerikanska intellektuella konservativa, neokonservativa det är landskapet då. Ja, precis, att man får en inblick i det, och man får också en inblick i dels hur det fungerar lite grann mer, eftersom han då har, alltså Paul Gottfried har då den intressanta möjligheten att följa det på väldigt nära håll, alltså det här med hur judarna till exempel där då uttrycker sig, och sen har han också förmågan att sätta det i ett större sammanhang eftersom han själv har gjort en resa alltså på det sättet. Och det tycker jag att det är primärt det intressantaste utav det hela. Sen håller jag inte med honom om en massa saker han skriver, och jag tycker att han liksom har fel ibland och så vidare, men det är inte det som är det intressanta. Det är inte en bok jag sitter och resonerar mot, utan det är ett sätt för mig att fortbilda mig kring de här ämnena, och då är det här ett mycket välkommet inslag, just för att den är enkel och han skriver på ett medryckande sätt. Det är ju inte han skriver väldigt bra. Mm. Och väldigt intressant och väldigt ironiskt och fränt ibland. Precis. Nej, så att den är faktiskt det är en trevlig liten artikelsamling, och för de som inte har läst honom tidigare så är det att rekommendera. Det måste jag säga. Och överhuvudtaget det han skriver om den, vad ska jag säga, neokonservativa överideologin som styr USA idag, om hur man måste befria världen och införa feminism och abort och kapitalism runt om i världen. Alla de som inte har det, de är eftersatta. De vill förmodligen hellre bli bombade än att leva kvar under det här fruktansvärda försöket som de lever under. Det där plockar han sönder väldigt, väldigt bra. Eller klär av, ska vi säga. Ja, så bland annat verkligen det här i kapitel 15, där, artikel 15, Rogue Notions, där han just tar upp det här med hur Amerika ser på sig själva, eller det amerikanska etablissemanget. Att de har ett nästan gudasänt uppdrag att, så att säga, the American way ska exporteras. Hur, alltså alldeles oavsett varför. Så det är som du säger intressant. Men sen så är det också intressant om man är fascist eller dragen åt det fascistiska hållet. så är det i allra högsta grad intressant att läsa honom, för att man får känslan av att han är väldigt positivt inställd till Mussolini och den italienska fascismen. Ja, han nyanserar bilden av alla de här schablonerna som ingår i vad ska vi säga, den politiskt korrekta fantasin, och det gör han väldigt obarmhärtigt och väldigt, väldigt bra. Så att så det allt ifrån den nuvarande neokonservativa imperialismen som styr USA:s utrikes- och säkerhetspolitik till den politiska korrektheten är också någonting som han tar upp väldigt mycket. Hur man har fördummat diskussionen, hur man förgudligar personer som Martin Luther King, hur man lär västerlänningar att hata sitt eget, hata och förakta sitt egna förflutna och så vidare. Så du frågar Dan, vad kan vi lära oss av detta? Det finns väldigt, väldigt mycket stoff faktiskt för den som vill hitta argument och infallsvinklar i just de här väldigt basala frågorna som vi avhandlar här varje måndag och torsdag till exempel. Men hur ställer du dig till det här till exempel, Jonas, om jag får bara slänga ut en fråga? Mm. Han skriver i Rogue Notions, jag strök under här nämligen för det var intressant. Han skriver: first, they hold that it is immoral or inconsistent to claim that democracy is good for one's own people without trying to bestow it on everyone else. Here one finds embedded certain long familiar themes that still resonate, especially Christian universalism. Han kopplar alltså samman den kristna universalismen som finns med den här amerikaniserade imperialismen, att om jag tycker att demokrati och amerikaniskt är bra, då ska alla andra tycka det. Och det är samma spår som till exempel man finner i den katolska kyrkan, att det här tycker vi är rätt och därför ska alla andra tycka så. Mm. Hur ställer du det? Jag tycker att just där så är det lite klumpigt formulerat, och han är lite oklar på de där frågorna, liksom i andra frågor också. Där jag inte riktigt håller med honom, och där jag egentligen undrar var han står egentligen. Men på andra ställen så beskriver han det där som pseudokristet. Mm, den typen av resonemang. Och det är ju helt klart att jag menar, den politiska korrektheten som vi har idag har ju inte kunnat uppstå alldeles ur ett vakuum, utan den utnyttjar naturligtvis och förvränger vissa föreställningar som vi har med oss sen gammalt, och vissa instinkter som västerlänningar har också. Mm. Att vi vill kunna vara gästfria till exempel, vi vill kunna, det är inget, men för den saken skull är det liksom inget fel med att älska sin nästa eller att tro att det finns absoluta sanningar eller vad du vill. Jag får lite känsla av att Paul Gottfried är jude själv. Mm. Och jag får för mig att, alltså, eller så här är det ju, att när han gör de här analyserna, och det ska man komma ihåg tycker jag, det att han gör det utifrån att han är jude. Alltså han har en judisk identitet, han har en judiskhet i sig. Och utifrån den judiskheten så det, hans glasögon har denna judiska identitet. Nej, jag håller med. Alltså det finns många som behandlar lite samma saker som Kevin MacDonald gör det ibland, när han inte snör in allt för mycket på liksom olika sociobiologiska resonemang. En annan som har gjort det väldigt mycket är en fransman som heter Hervé Rissen, som jag precis har hållit på och läst. Vad gäller Rissen och MacDonald så tar de upp det här ur ett, vad ska vi säga, rent etniskt perspektiv. En annan som har gjort det mycket är Michael Jones, ska sägas. Och de ser den politiska korrektheten och den moderna vänstern i sina olika gestalter som mer eller mindre bara uttryck för en judisk härskarstrategi. Så långt går inte Gottfried. Och det kan, vad det beror på riktigt, det om det bara är för att han någonstans är jude själv eller... Jag vet inte, men det spelar mindre roll, för att han är hur som helst så pass intellektuellt ärlig att i något kapitel så, när han ändå försvarar staten Israel lite grann, så säger han: men skälet till att jag ser det så, det skulle jag ha sett det på samma sätt som konservativ amerikansk debattör, om jag inte hade haft judiskt blod om jag inte hade haft släktingar i Israel och så där vidare. Och så säger han, nej, förmodligen inte. Mm. Så jag menar, och mer än så kan man liksom inte, kan man liksom inte begära. Nej, sen är han ju på det klara med, för han menar ju att staten Israel och sionismen idag är ju skadlig, som han ser, för judarna. Mm. Så att han har ju naturligtvis ett tänkande, och det är ju inget fel med det. Han är ju jude, så att han håller det judiska folket, identiteten, som något värt att bevara. Det förstår jag att han gör. Mm. Konstigt vore annars. Jag skulle ogilla en jude som helt överger det till förmån för något annat, för han litar jag nästan mindre på sätt och vis. Så att jag förstår det, men, och hans resonemang blir då att så som han ser det, så är det som händer nu, det är skadligt för dem, för att det enda de skapar är fiender. Mm. Så att det är, som du säger, det finns en intellektuell hederlighet i det han gör som är intressant. Och så, just det här att man inte kan hålla med om allt, det gör ju faktiskt oftast förutsatt att den intellektuella hederligheten finns och att vederbörande har något intressant att komma med till att börja med, givetvis. Men annars så är det ju faktiskt oftast lite stimulerande bara om det finns den där fiktionen med det man läser, att man inte alldeles helt håller med om allt. Ja, absolut. Jo, och där tycker jag är intressant, för där kan man möta sig bland av invändningar att men sånt här kan ni inte läsa. Dels för att han då är jude och dels för att han inte tycker exakt likadant som vi tycker. Men jag förstår inte hur de människorna... De som säger så, det är ju så dumt. Ja, precis. Så det är inte ens värt att bemöta. Nej, men man bör ju inse, om man inte har gjort det än, att man utvecklas genom att läsa sådant som man kanske inte alltid håller med om. Så där finns det många... många vill man bara bekräfta sina egna åsikter, då... Alltså då kan man bara, det är bättre att bara ringa sig själv och prata. Ja, men alltså Jehovas vittnare resonerar också så där, och det finns liksom alla möjliga typer av organisationer och religioner som är definitivt såna där, att du ska inte läsa något annat utom det här, för det här är sanningen och du behöver inget annat, för att liksom vår översta präst har redan bestämt vad som är rätt. Mm. Det finns alltid en fara i att, och det vet vi, vi vet det. Jag har pratat med tyska kamrater som berättade det, och det går åt två håll, alltså att vissa nationalister har blivit vänster efter att ha liksom fördjupat sig i vänster intellektuella böcker, och vissa vänstermänniskor har blivit nationalister efter att ha gjort samma sak. Mm. Det finns alltid en fara med att studera, läsa sånt som du inte håller med om, för risken är att du kan börja tycka att de har lite rätt. Men å andra sidan, jag är så pass säker i att nationalismen, om än inte helt definierad, alltså 2000-talets nationalism är inte helt definierad, men grunden är så pass starka, så att en normalt funtad människa som sätter sig in i det, han kan läsa vad fan som helst sen och fortfarande känna sig hemma. Jag är inte rädd för att vi ska studera och stöta och blöta, snarare tvärtom, för att jag tror att vi har rätt. Mm. Sen ska jag bara säga om Gottfrids bok här, han torgför egentligen inget budskap. Han har inga ideologiska motiv på det sättet bakom det han skriver. Han är en intelligent, skarpsynt betraktare. Mm. Och så är väldigt värd att och tänkare. Så att, och som sådan är han liksom väldigt läsvärd. Man behöver inte vara rädd för vad gäller honom att oj då, kommer det budskap här som jag kanske inte riktigt ser, eller som jag riskerar att påverkas av, eller nej, men finns här någonting som jag missar eller så där? Det gör inte det, utan det kan kanske kännas lite tungt stundtals för de som inte är vana vid den här amerikanska intellektuella diskussionen, men någonstans ska man börja. Men ja. Menar du, Jonas, att det inte är som kebabköttet i Malmö? Att det innehåller lite förbjuden frukt i alla fall? kanske. Ja, stackars muslimer. Ja, det var inte lätt för dem. Gris i kebaben. Det är Allah arg, sonny. Ja, kommer inte riktigt bra där. Och den här boken vi talade om, den här samlingen av texter, den heter alltså War and Democracy utav Paul Gottfried, och den finns på arminius.se, 149 spänn. Gillar ni, låter det intressant, så beställ den, läs. Hör gärna av er vad ni själva tycker, kanske leder till vidare diskussion. Och om ni uppskattade det här inslaget där vi pratar om en bok, så vill vi också gärna höra att ni uppskattar det, för då kan vi känna oss motiverade att fortsätta. Och det är också kanske ett sätt för oss att... en bok till. Ja, jag tänker så här, det är också ett sätt för oss att få gratis böcker. Så om du eller ni har ett förlag, ge oss gärna böcker så kan vi läsa dem och prata om dem. Vi ska säga också att det är utgiven på Arctos. Mm. Precis. Så nu kommer det bli en liten paus i Radio Framåt. Nästa vecka är jag nämligen i Sverige och det gör att vi inte kan sända tyvärr. Så att nästa vecka finns det inget Radio Framåt, men vi är tillbaka måndag den 6 maj då, 19.30. Och glöm nu inte den här uppmaningen eller utmaningen att dela med er av det här avsnittet så mycket som möjligt så att vi får en massa nya lyssnare. Så kommer några av dem säkert gilla det här och hänga kvar, så kan vi nå ut till ännu fler människor och så sprider det sig och så är allting jättehärligt. Magnus, har du fortfarande prestationsångest eller har du klarat det någorlunda? Nej, det gick bra. Nu håller jag på att förbereda mig för att åka till Botkyrka på fredag. Det är ju bönutrop. Jag ska vara en av flera tusen muslimer som gläds åt att vi hör alla akbar ropas över vårt fädernesland. För att så som så många säger att ja, men vadå, vi har ju kyrkklockor så vi kan väl lika gärna ha de där jävla muslimerna som ropar. Vad spelar det för roll? Det är ju samma skit. Okay. Ja. Ja, jag har hört det argumentet nämligen. Jo, jag har också, det är inte så. Det kan man säga är att vara historisk analfabet om inte annat. Så ja, nu kastar jag in en brandfackla i den debatten också. Det är bra, sen har vi inte sändning på en vecka, slipper vi ta ansvar. Precis. Hoppas vi inte brunnit ut sen. Vill du kunna vara med och lyssna live på Radio Framåt, teckna en prenumeration på realisten.se. Vi hörs alltså den 6 maj, måndag den 6 maj, men innan dess så ses vi såklart i Jönköping 1 maj, då är det demonstration för, som en avslutning på kampanjen Pengarna till folket. Tills dess, ha det så bra och var snälla mot varandra.